يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. داستان اعتراض دے اغلا چی تمہن دے صحیح الفاظ نمانی کے جواب اے مومنانو موائے الفاظ مشتدیا وقولوا اوائے انظرنا انتظار کا منگتا. مطلب دا درائنا یومانا کمچ مومنانو مراد وا اغسوا انظرنا انتظار کا منگتا دا درائنا مانا وا. فرائنا کی اشتباوا دوئے ممانی مالا لفظ غیر مصرح اغے منک او لفظ صریح داغی حکم کا روکو رسور نسا سورہ نسا آیت گورا آیت دے اشفق سلیخ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين دعوا كفاما هادوا يهود أن يحرفون الكلمة أي كلموا لها عن موازيه دمانا كانوا يقولون أواي جاي سمعنا وأوريد منك حكم الله وعصينا او نا فرمانی کو منگا واسما اوارا غیر مسمائن تال دیوانورو لشیا یا غیر مسمائن پدا سی حال کی چتنی اوری دلے شوید بادی خبری ورائنا او شکنکی از منگا کمکل از منگا لیم بیالسنتیهم یلغونا لیم بیالسنتیهم تاوی گئی تاو ولد جب اخبرو او عیب لگئی پر ان کے اللہ وی ولو انہم او کچر یقینن دی قالو ویلے سمینا و آورید منگا حکم دا اللہ عصوینائن ویلے و آتوانا او تابداری کو منگا و اسما او آورا غیر مسمعین نویلے وانگرنا راعینا نویلے بلکہ وانگرنا ویلے انتظار کا منگتا لکان خیر اللہم مخام خواہ برا الفاظ مصرحا ورد پارد دیا. وقولوا اوائے انظرنا انتظارك منگتا واسمعوا اوائے حکم دا اللہ وللکافرین عذاب علیم او دپار کافرو عذاب دے درمناک ما یود الذین کفرو اللہ وی فخنگن یا کسان چکوفر کرے من اہل الكتاب دا اہل کتابنا ولل مشرکین او ند مشرکانونا ایونزل علیکم دا چراونی گلی شبتا سباندی من خیر من ربکم خیر دو طرف طرف ستاسونا چی اللہ دی تاسولا پیغمبر رولی گی تاسولا دی کتاب در کیا دا خوخدین گنی واللہ یختص برحمتی ہی اللہ خاص کئی رحمت پل سرا من یشاء چاہتے کی خوشی واللہ واللہ ذو الفضل العظیم خاوند مہربان ایلوئے دے. مطلب دا دا اللہ مہربانی دا اللہ تاسو کی پیغمبر رو لے گلو ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها دا بیان دے دا پنرم اعتراض موسیٰ پیغمبری سنگو منو سرازی چکل یو خبرک یو کل بلا کل را لوی موز سرود بیت المقدس تکوی او کل وی مخواروی ترد خان کابیتا کل را لوی یو پلس بجنگی گئی او کل را لوی نا یو پا دوبانی بجنگی گئی نو مطلب دا ساخ پل اخبل پیغمبری کی شکوی نمستا خبر سنگو من جواب ما ننسخ من آیتین آغا چی منسوخ کونگا من آیتین دیو آیتنا او ننسیحا ننسیحا یا خوا دو نسیحا ینسعون دی نو دا پمانا دو رستیوالی سر رازی لکه سور توبه بورا اللہ وی انما النسیء زیادت فی الکفر آیت بورا ودرشم انما النسیء یکنم رسته وائد میاشتو زیادت فی الکفر دا زیادت دی پا کفر کیا نو او ننسیعا یا رسو کو منگا نی منسوخ کو او یا او ننسی ها یا فرید منگا دیلا نسائن نسائن سا دا پمانا دا دو سرا نترکو سرا نو او ننسی ها یا فرید منگا دا او یا دا جی دا نون سہا دا کلمہ دے استدراد دا کلمہ دے استدراد دیتا وی جی راول لکی گیر پار دا تفصیم دا کلام او مراد نہیں حضر شیر رحمہ اللہ بھائی لکا روٹائی موٹائی چائے مائے ستمت مراکم دویم لفظ جی دے دا راول لکی گیر دا پار دا فند کلام نور دا استدرادن وی لکی گی دا دی سمانا نشتره یا ما ننسخ آج منسوخ کمگا یو آیتنا او ننسی آیا بریدو منگا دا ناتی بخیر منها راد لکو منگا بخیر منها پا ورسر دینا پا عمل کی او مثلها او پا مانا روا سرا او پا مثل لدی پا سواب کی یا سواب کی یومرا او پا عمل کی آسان لکا یو مومن اغد دو کافر سر جنگی گیا نو پا عمل کی آسان او پا سواب گیا پشان تزدی چی یو مومن دلسو کافر سر جنگی گیا نو سواب الاغی گندی دے عمل کی آسان دے نسخہ دا قصو مانو باندی را دیا نسخہ دی لوئی چاول اللہ یہ حکم راولی دیا او بیا اللہ اغا حکم اغا ختم کی اراغی پر رہوان دی بل حکم راولی دیا ناغی لوئی سشے نسخہ او سوک چے اعتراض کئی پر نسخی باندی ناغوئی اللہ تا دا حکم مختنا معلوم او کنو معلوم نو که حکم معلوم او اللہ نرالی روا نداپو خل لیا او که حکم نو معلوم او رسو اللہ راولی دلو ندا جہل لے اللہ دا جہل او دا بخل رضواو نپاک دیا نو جواب چنا نصف کی حکمت دیا نصف کی دجے رے پائے کی حکمت دے دادا اللہ میں حربانی دا او پا دی چن جہل شتا دے او نپا کی بخل شتا دے دا سی مثالی دے لکہ او داکتر اغلا مریض لڑ شی ناغا مریض لدوائی ور کی اولا وی افتباد با بیارا دے نوچی افتباس اغلا لڑ شی نو دے اولا کی اغلا دوائی ولا بدل کی نو بیا وی افتباس با بیارا دے چلاشی نبیا والا آگا دوائی بدل کی او دے خوش میرے وی ردیر ماہر داکتے مطلب والا دوائی مالا ٹیم پا ٹیم بدلولا او دفتے خکم نو چی پدو باندے اعتراض دے گی راسو کا مقل دے خود چرا کم دوائی دے نن راسو لندا بڑی آگا مخ کی افتارا کڑے ہوتا ہے ناغوان دے اعتراض مکیا دک کشانی دغا نسخا اللہ غزات دے چی دغا حکمی اول را لے گلو او دغا حکم دا مطلقو پنیز دا اندغوان دے دا مخلوقات بان دے او دا مطلق نو بلکہ مقیدو پنیز دا اللہ بان دے مطلب دا دا حکم دا موقت خدا اندغو مخصداتی اوچی غیر یعنی غیر موقتو پنیز دا مخلوق بان دے او موقت عند اللہ دے مطلب دا اللہ دا حکم را لے دلو چی دعوت تر دی وقت پوری وہ مخلوق لبا دنوش بس دا حکم بلا بشانینو آگا انتہا دا وقت اوشوا نبا دو حکم بدل شوا ندانا جی مخینا اللہ دا حکم نو معلوم نا اللہ دا حکم را گلو را لے دلو چی دعوت تر دا وقت پوری وکی آگا وقت پورا شنا اللہ بل حکم را لے دلو دانا چی دا جہلو مفتو علا بنی دا حکم نو معلوم یادنی بخلو چی معلومو خنیر آلی گلو نا نسخ دا خدای رحمت دے او سوک جی دا نسخ نے انکار گئی مصر دا دے چی زمونگا دین کم چی مونگ پاگی وانیو دا منسوخ ندے خدا دا دا غی نا پوئی دا دا غی نا مخی بل دین وو کنو مستادین داری دا پارا ناسخ کی دیشی مستادین داری دا پارا ناسخ کی دیشی او دا رفتے دین داستادین دا پارا ناسخ نشی کی دی مطلب دا مختی جکم دینو انو دا چرا رے انجیل چرا رے نتورات بھائی وانی منسوخو کر دید تورات پاغی منسوخو کر دید اوستا انجیل اغول ناسخ شوا او چی قرآن کریم راغی ناغی سرستا انجیل اغا منسوخ نگر دیا نا نسنگا جستا دین ناسخ دا مختلی دین دے درشانی دا قرآن کریم ناسخ تا دا کتاب دے نسخا اغا کلا پا مانا دا دغ باندر آلی دا تبدیل باندر آلی نسخا پا مانا دا تبدیل باندر سورہ نحل گورا اللہ وی ویضا بدلنا آیتا مکان آیتین واللہ آلم بما ینزلو آیت گورا آیت دے یو سل یو ویزا بدلنا آیت مکان آیت واللہ عالم بما ینزل قالو انما انت مختار بل اکثرهم لا یعلمون آر کلا چی بدل کنگا یو آیت فزید بل آیت باندی یو آیت اگر بدل کو فزید بل آیت باندی اللہ خبور پاغس باندی ینزل چرا لیجئے قالوا ايلي انما انت مفتر يقين انت دوران نجورون کے داتا دوران نجور کلا اللہ وی بل اکثر ہم لا يعلمون بلکہ اکثر دوین پوئی کیا ندلتا نسخا فمانا تبدیل سرا کل نسخ راضی فمانا ازالی سرا لکا کلا نسرا لی پمانا دا ازالی سرا لکا سورہ حج بورا سورہ حج دو اشتم سورت دے آیت بورا دو پنگوس وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا أن ذلك لمنغا من قبل كمخستان من الرسولين يسيو پیغمبر ولا نبيين أو نيو خبرهم كخلق لا فأحكام ذا الله واني من رسول يو رسول ولا نبيين أو نيو پیغمبر إلا إذا تمنى مجار کلے چه لفتل قريبية تقرير کرے علق الشيطان نقردولي شيطان شبهات قرن خلق کی في امنیتے فمیند بیان دکیا چه بور دے دادا خبرين منیا جائے ترازن شیطان لخلق انو کیا چولی فینصف اللہ پس لربکل اللہ نسخ پمانا دے ازالی سارا پس لربک اللہ ما وس یلقی شیطانو چه بربولی بو شیطان ثم يحكم الله آياته يا مزدود بكل الله آياته دلائل خبلا فظن ذلك والله عليم حكيم الله لقوة وحكمة والا ننسخ فمانا دا إذا لي سارا درشاني نسخ فمانا دا كتاب السارا سورة جاسية وقورا سورة جاسية تنزس الوختم سورة دي آيات قراء يوكم درشم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا دار كتاب زمونغا من عمل لما ينطق عليكم بالحق چه بيان كي بتاسو باني برشتيا سارا إنا مونغا چه كنا مونغا نستنسخ چه لكل مونغا ما كنتم تعملون آج وہی تاسو تاملون چی تاسا ملکو دامنگستا سو ملی کلے رے نو نسخ پا مانا دو تبدیل نسخ پا مانا دے ذالی او نسخ پا مانا کتابت باندے درشانی کلا نسخ دا سی نسخ دا سی چی نسخ بیا دو نسخویا دا کتاب اللہ و کتاب اللہ باندے نکل ادا سی چھے منسوخ الحکم ویا نا منسوخ التلاوت او کل ادا سی چھے منسوخ التلاوت نا منسوخ الحکم او کل ادا سی چه تلاوت و حکم اغای دوار منسوخ کردی دلیا رو بو رسول انفال چه منسوخ الحکم نا منسوخ تلاوت سلو اتم سورت دے سور انفال آیت گورا آیت دے انگلش بھی تو یا ایوہ النبیو حرز المومنین علی القتال اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز کا مومنان پا جنگ باندے ایاکم منکم عشرون صابرون وی اللہ پیغمبر جو اندے دے پیدا اللہ پیغمبر فدی ہر ریت کسی غیر مردہ فدی باندے عمل کئی او کنا فدی باندے عمل کئی او کنا کنا جو اندے دے فدی باندے عمل نکئی درشانی نور گا آیا تونا آمیر آجا مکری دیا در تحقیق الحق کی آمیر آجا مکری ہو ویلمی دا اللہ پیغمبر اغب دی اوامر بانی اس عمل کئی او کنا نو کئی نو کم رہے کڑے رہے او کنن کئی نو مطلب دا دا اللہ پیغمبر تا دا خیا کی دنیا اگا ندے ثابت صحابہ اکرام دا اللہ پیغمبر لا خخ ندے عمر پروت دے اصول اختلافات پیدا شوی دیا او آگئی ندی راگلی چی دا اللہ تا پیغمبر مانی فی صلو دی سرر دے چی دا اللہ حکم دے چی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم قسم بخوے مومنان میں شکیرے رہی تردی پور کی فیصلوں کی پتاوان دے پاگا اختلاف ہو جگڑا کی چی پیدا شیر پمیند دے کیا لگاول جگڑا ہوا چہد اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر منگا اغل غسل ورکو جامی کی لرکو او کنا دلشان غسل ورکو دلشان دا اللہ پیغمبر تا اغل منگا لحد والا قبر کنو کشکی شکی قبر کنو دلشانی دا دیگوارو نروان دے اختلاف او جگر آگا پدی جی پیدا شوی را چی امیر بسو کیا نو چاوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھائی مہاجرین نہ بھائی اچاوی انصار نہ بھائی چاوی نہ دوار نہ بھائی نا گئی مینا چراغی اللہ پیغمبر لب فیصلہ یوسوا تو نا گئی اللہ پیغمبر مر دے فیصلہ اگر بجوان کول بجوان دے کولے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز کا مومنان پا جنگ مان دے ای اکم من کم کچروی ساسونا عشرون صابرون شلکا سا صبرنا کو یغب میں اتائینا مغالب کی زبا پا دو سو بان دے مانا یو مومن با پلہ سو بان دے غالب کی گی و ای اکم من کم میتون او کچروی ساسونا شلکا سا صبرنا کو یغلبو مغلب بمومی الف من الذین کفروا فضروا کسانو آنے چی کفر کرے دے بے انہم قوم لا یفقہون فسود دے چی دائے حکم دے چی نپوئی کیا الان اس خفف اللہ وانکم اسانتیاو کا اللہ تاو سارا نو نسخ رحمت دے او نسخ جدے نارا تخصیب دے ندا جی گنی جہل لے ابو خل لے وعالما او کوش اللہ ان فیکم ضعفا چی یقیناً پتاسو کی کمزوری گا ذکر جو کل مرگلی دیر شی کمزوری گا شی فئی اکن منکم میتن صابرتن فرد جربی ساسن سن کس صبرناک یغلبون غلب بمہمیتن فدو سوانی وئی اکن منکم الفون او جربی ساسن ذر کسان یغلبو الفین بیذن اللہ نغلب بمہمی فدو ذروانی بیذن اللہ وحکم دا اللہ سرا توفیق دا اللہ سرا نو بورا داو سا مخیت چی دے اندش بھی تو ناغا منسوخ الحکم دے نا منسوخ التلاوت تلاوت ادا دیکھی گی حکم منسوخ دے پدی رستنی آیت باندی اغدا چی یو مومن آبد وو کازر سر جنگی گی سل مومنان دو سو کازر سر بجنگی گی ذر مومنان دو ذر کافر سر بجنگی گیا اللہ بغلب ورکیا واللہ ما صابرین اللہ داغ معیت خاصا دے دو صبرنا کو سرا درشانیا کلا اغدائیا چی منسوخ تلاوتی نمنسوخ الحکم حکم باقی تلاوت منسوخیا لک سورہ نور کی وہی آیتو الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم بوڑا سڑے ہو بوڑی خزا وادکڑے سڑے ہو وادکڑے خزا ہر کلے جی بدکاریوں کی نو پرجم کیا دوارا دائی بردنا کذاب دے تر بداللانا اللہ دے گورا اور حکمت والا نو نن دا آغی تلاوت نکی کی او حکم برقرار دے مطلب دا اسلامی ملکیہ او پائی کی بدکاری اسوا دوارا سڑے اخرا آگا واجوی بلکہ سیما رجم دے سل دوری نہیں بلکہ رجم دے او جی تلاوت و حکم دوار منسوخیا ناگا داسیا لک سور احزاب ویدا تمر سور بکر کی سہر کی لال پیغمبر مومنان دا پاسی دل آگا اغد مصحف کی منوا لالا کتاب جمنوا مطلب کتابت کی منوا اللہ د مومنانو صاحب کرام دا ذہنون نا دا دماغونا اللہ غیخ کیوا نو داوس منسوخ الحکم او منسوخ تلاوت دوار دیا نسخہ اغسط ویا بیان دا انتہا دا مودی دا حکم شرعی تا ویا بیان دا انتہا دا مودی دا حکم شرعی تا ویا جبال دی باندی عمل تر دی وقت پوری ابس دی باندی عمل بس شوا یا الم تعلم اللہ وی ایتن پوئے گیا نو او مثل ہا او بمانا لوا سرا او کمیسل لڑی پا سواب گیا او مست مدوس رتن خیلی چی او بمانا لوا سرا ہوا فلا تطع منهم آثما او کبورا سورہ مرسلات کی عذرا او نذرا او دلتم او کمانا دو او سرارے او کمیسل لذیفا ثواب کیا اس جواب علم تعلم ایتن پوئے گے ان اللہ جی یقینن اللہ علا کل شین قدیر پاری و شیوانی قدرت والا دے دا علم تعلم داد دینی سر یوازن لگیا بلکہ داد ما سبقا تول سر لگیا اللہ جبریل امین لرالی گیا آغا ولی وحر آوی علا قلب کا بیذن اللہ دا ولی ذکا علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر ایتنی پواچ یقینن اللہ پاری و شیوان قدرت والا دے دا شانی برات سلیمان علیہ السلام چیغا بالکل بری دے او پاک دے دین چیغا دی جادو کروے داولی رکالم تالم ایتن پوئی دے چی یقینن اللہ پاری و شیوان قدرت والا دے یعنی اگر پاک ساتلے دینا درے میں تیرا فیتیان ملکے نوانی او داری جواب نورا گلی فرشتی بجا دوبانی یا کراغلی امتحان مطلب الم تعلم ان اللہ علی کل شین قدیر سلورم تم سی الفاظ نمنی کے جواب الم تعلم ان اللہ علی کل شین قدیر انزم مسلد نسخیا تنن کل یو خبر کے سباب لکے جواب الم تعلم ان اللہ علی کل شین قدیر ما سبقا سولو سبحات سر لگیا الم تعلم ایتنی بوا چی یقینن اللہ لہو دذر پارا ملک سماوات والارض بادشاہی آسمان نو درمکی را درمکی او دا آسمان نو بادشاہی دا چار را دا اللہ را دا نچی مولم دین اجمیری زمین آسمان تیری اے مولم دین اجمیری سے مکہ آسمان خستا دیا نن اللہ ددی اللہ ری او ددی اللہ بادشاہی را ول و مالکم او نبیستا سر پارا من دون اللہ سوار اللہ نام ولی نسوک دوس ولا نصیر او نسوک امدادی ام تريدون اراده لريتا سوا ان تسالوا رسولكم داجي تبوسو كيتا سوا رسولكم دا پیغمبر قلنا كما سئل موسى من قبل لك سرنگي دي تبوس كشروا دا موسى عليه السلامنا من قبل مخير دينا قاضي شمس الدين رحمه الله وي ام تريدون لاندیا وی ارکل جی منگا بیان کتا ستا حکمت نسخی او دمنسوخ پخ پلواندیا نفلا حاجت لکو بسوال عنها تاسولا ضرورت نشتے تبوس کولو ببارد دیکیا فلا تسالو بس تبوس مکوائی ولی داموائی چلی مہارا داولی دا نسخو شوا او سد حکمت بری کی دا تبوسو نمکوائی کما سئل موسیٰ اے رادل رئی تاسو دا چی تبوسو کئی دا پیغمبر اقبلنا لکا سرنگی چی تبوس کرشو موسیٰ علیہ السلامنا من قبل مخکر دینا چی لن مؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن روبورا سورہ آراف آیت یوصل آیت گورا یوصل دریسل ویخ بلکہ آیت دے یوصل دو کم سلیخ و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتو على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا قال انکم قوم تجهلون او پوری سید منگا بنی اسرائیل بدر یا بندی فأتو على قوم پسرا لو گل دئی آلا قوم پیو قوم مندی پسرا لو دئی پیو قوم یا کہونا آلا اسمام اللہم چا غی چی لشنی ہوا فدرگا ہم اخبرو باندی قالو لویل دئی موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن مگر دو دوند پار مددگار کما لهم آلہا لکسرنجی چیز دئی مددگاران دیا یار دشان یو مددگار خو مندم پکار دے چی مندم والا پراتی ہوا تو بردا سمرا مدد کئی قال انکم قوم تجهلون ویل موسیٰ علیہ السلام یقینا تاسو یو قوم یی ناپوا و ناپوا بغیر دا اللہ نے تبل سوک مددگار گردو ما نہایت کمکل حضرت علی رضی اللہ عنہ لے مرستا سو دا پیغمبر تختی بلا نیو چیا اتا سو اختلاف شروع کوا ولی رمی خود پیغمبر دا تختی بیا دے تا سو اسپر اختلاف نیو چیا تا سو اسپر پیغمبر خلاف کوا و جسن دا پوری وطی دی ای ملال و نیوی ای جال لنا الہن کما لهم آلہا ای ارمون لخدا سی مددگار پکار دے لکہ سرنگی چھے دائی مددگاران دیا نو تو گورا دا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کہو دس اجعل لنا الہن کما لهم آلہا دو گورا سورہ نساء گورا آیت گورا یوصل آیات گورا یوصل دری پندوس یس الکاہل کتابی پدمی ستارے اول مسور یس الکاہل کتابی انت نزل علیہم کتابا من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرتا فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم واری استانا اہلی کتاب دا چی راولے گی تو پدائی باندی او کتاب دا برانا پس بتا کی سرات تپوس کر دئی موسیٰ علیہ السلام نا لید دینا دئی بخلی دی موسیٰ علیہ السلام نا لید دینا یعنی تانا خود عمر لیا خبرن غواری فقالو فسوئل دئی موسیٰ علیہ السلام تا آرین اللہ جہرتن وخیمنگت اللہ کارا پس اونی والدئی تندر پس اوز ظلم دئی ومن يتبدل الكفر آرسو جوائے وسید الكفر بالإيمان فبدل ایمان کی فقد ضل فسبتا کی سر گمراش سوا سبیل دسیلارنا ود کثیر من اہل الكتاب اللہ وی فخگنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم کاش واپس کی دیتا سوا من بعد ایمانکم بس ایمان داؤ استاد سنا کفارا کافر اللہ وی ڈیر اہل کتاب ہوا ڈیر ملیاں دا فخرا لو یردونکم کاش واپس کی رہتا سو بس ایمان استاد سنا کفارا کافر حسدا من عند انفسهم دو وجد حسدنا من عند انفسهم چدا حسد طرف دنم سنو دینا دے مطلب دا سرکی در سرکی نالا ندے وی چیرا ندے بسنگ کافر کوم من بعد ما پس داغنا تبین لهم الحق چخکارش دیتا حق تاولید اختلاف چاو کو اہل کتابو کو بولے دوجل حسدنا او کلے کرے پنا پوئی واندی ننا من بعد ما پس داغنا تبین لهم الحق چخکار شدیتا حق فاہو پس روان کئی محبت رئی در رفبلنا روان کئی محبت رئی در رفبلنا آفو ایوان اولو تا آفو ایسا جیتا روان اولو تا وصفاہو او مختن واروی حتا تردی پوری آتی اللہ بے امرے چرادلو کی اللہ پوکو پل سرا مانا حکم دے جہاد راو لیگی نبیات مخمار ہوئی بیات ورشی او جہاد ورسر ہو گئی ان اللہ یقینن اللہ علا کل شین قدیر پاری و شیوان جی قدرت والا دے اس وئی واقی مسولا تو آتو زکا بیان دے دو مور مسلح ہوا ادا سے آتو لیل عذاب چاہ دفت ان کے رازاب دے بکم جب بیان اس چی حتی آتی اللہ بے امرے نو مطلب دا اللہ با عذاب رو لی گیا نو بیان دو مور مسلح ہو دے دا سی مور مسلح چاہ دفت ان کی رازاب دی مطلب دا اے مومنان ہوا تاسو بدی موږ او زکات باندې پابند دي گئی دیو پارا چې الله دا عذاب نه بچیا ورستای رد وصول ویلو چې امور مصلحه دو قسم دي یو امور مصلحه دي د پاره د بیان د تثبوت د مضبوطیا د پاره او د امور مصلحه دي د پاره د دفع د عذاب او پابندی کوئی پا مدوان یا ورکوئی زکاة وما تو قدیمو لانبوسیکم آگا چلوان دیولی گلتاسو لانبوسیکم نپار دو فائدی دو قلدانونو من خیر اندس نیک عملنا تجیدوهو نوکو مجاسو بردردی عند اللہ دا اللہ سارا مطلب دا اللہ ویا دا زان نچی مدوان دیولی گل سنی کہنا ناغبوں میں عند اللہ دا اللہ سرا مطلب دا زان نروان دی انہیں گئی دے زان نروان دی نہیں لیگی بلکہ دے وسیعت نہ کئی کہ دا مرشما ہانو دا سنڈا بہن پا ماخان لے لوئی او دا نیخوا دا اوپا درے مالا لوئی ادا اوپا جمالا لوئی او دا کلپا ہو گیا پا کال لالا وی وسیعت دا شانی کو نازامن و لوی کاکاو سلوگنی خی نمگل دو او کساب را ویلو دا طول پیڑا لالکا اس کوئی نہ لا لوں نہ قسم بہوئے چلے در کو چلا لوں اس کا بھی نمبر کی گیا اور جی کا لگتا نا پارٹی سی ابھیاس من گئی نجا در کو چلا لوں دام کم کر لگیا رہے کم کر دے چلے دیدی نیڑ کی گی چلے آپ اللہ پارٹی کی گیا دل عربی کے فار وئی پار والا وہی مانا تیخ تک ان کے دیو گئی تو کیا سم دمن ہو راشے جوڑے پٹول گز کے را نہ کل جی بیا بند مر کی گیا وسیعتی پدرے میں کی صحیح کی گیا دانا جی بس جا دے دے ہر سلا دی تیاری اللہ وہی زان نہ مختولی گئی سورہ مزمل کے ورتا حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وما چاہ وئی فجوان ماندی چی یو انسان یو روپی لگولا ندا بہتر راگ سن روپونا چی دپسی پس دمرگ لگیا دوگو رسو آیا تنا سورہ مزمل گورا آخری آیت اللہ وی وما تقدمو لانفسکم آیت گورا اگد آیت دے خرستی الفاظ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا سورۃ دریو یا وما تقدموا عاجلوان دولے گلتاسو لأنفسكم لپاس فائدی زدان محبولو من خیرین دس نیک عملنا تجدوه لعبوں میں چاسو بدلے عند اللہ دا اللہ سرا ہوا خیران دا زدان مخلے گل دا دی ورا وآزم عجرہ او دیر لئی پاجروں کا سواب جیا پاجر سواب کی لوئی گی نہ کئی اور کئی وسطر اللہ او بسن ہوا اللہ نا یقین اللہ بسن کو ان کے اور ہم کو ان کے لے سورہ نبا پورا سورہ نبا آیا تو پورا آیات قرآ سلوختم آیات انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اللہ وی مونگا یردر کو مونگا تاسوتا دا عذاب مونگینا فکمر الوانی چی بوری بسڑے ما رسوتا قدمت یداہ جوان دی گری جوار لا سنو دگا جزمان لا سنو کم سنی کمل را لے گلے رے جاغنن رمار پارا سبب دخلاتن جوڑ شیا اوائی بکاویر یا لے تنی ہے افسوس ماتا چویز خاوریا رستہی ہی بارک ہی سورہ الفجر گورا سورہ الفجر آیت گورا درمشتم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى أوراب ليشيا فتغور أضمان بجهنم يومئذ فتغور أضمان بي يا فتغور أختيا يتذكر الإنسان يا ذيب إنسان وأنى له الذكرى أوكم ذيب إجد بارا فايدة ذيات بیا وزد بار فائدہ دیا دون دوسری مطلب را دے بار اخفل آمال اگا بیا دے او کم دے بیجد بارا از ذکر فائدہ دیا دونو مطلب دا دوزان نری روان دیولی گیا درشانی سورہ آل عمران بورا سورہ آل عمران آیت پورا آیت دے آیات گورا آیات دے درشم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. فکم ورځ باندې چې وګوم یار یو نفس هغه چې دوسا عمل کړی من خیر منی کینا محضرا حاضر کړی شوی هغه چې عمل کړی من سوء دگنا هغه هم حاضر کړی شوی. وخبرنی دا نفس لو ان بینها کاش چې یقینا په میند دی نفس کی وبینه اپ میند دی عمل دی کی امدا بعیدا دلے لرے یا نو دا اللہ حکم دے دزان نروان دے ہو لے گئی یا دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے دا اللہ پیغمبر وی دا اللہ پیغمبر ہوئے یا ایوکم مال وارثی احب لیہ من مالی کم یا استاد ندا سے دے چی مال دا وارث دا گا دیر محبوب آگتا مال خپلنا ندیوی ما مننا احدون منگا کنس یودا سی تن نشتا دے الا مالو احب لے مگر مال دا محبوب آگتا مال دا وارثنا مگر اللہ پیغمبر ہوئے فإن مالہ ما قدم و مال وارثه ما خرا پس یقیناً مال دا آگا لے گلو او مال وارث بخاری کیا دشان سائی کیا زبر کرائے مسند احمد کی اول جلد در سو دو کیا زبر کرائے اب یہ روایت کیا اللہ پیغمبر ہوئے اعلم کوش انه ليس منكم من احد مشتاق داس میں سوق مگر مال وارث دا ډیر محبوب یاوتا مال خپلنا یا اللہ پیغمبر ہوئے مال کما قدم تا مال آوس مال ستاوی چروان دی ولي گا و مال وارث کا ما خرتا او مال دو وارثتا آغره چتا رستو پریخو دیدو تفسیری کرتبی وی وی حدیث باج برادی ان العبد اراماتا بندہ کی کلم ملشی نخلق وائی ما خل و رستو پریخو دیدل او فرشتی وی ما قدما مختی سگی کلی اللہ دا شان وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت دے اگر تیرے تو پا دو باندے بقی آرکت مقام باندے مقبرا جا پاوی تیرے تو نوی السلام علیکم اہل القبور اخبارنا ما عندنا ان نساءکم قد تزوجنا وزوجکم قد سکنت واموالکم قد قسمت. سلام واچو او دیوی اے قبرون والاو خبر زمونگا آگا چی زمون سر دے ستاسو اغدا دے ستاسو خدو سرمی کونو کلیشوالا ستاسو پورنو کی خلق پاتی کی گیا ستاسو مالن تقدیم کلیشوال نوئی فاجاب ہوں ہاتھ ہوں دلے ہو گئے دیا واغرا لے یبن الخطاب اخبارنا ما عندنا خبر دنگا آج منسر رے اغدار انما قدمنا ہو وجدنا کی منگا سمخیرانی دلیو آمن امندل وما انفق انفقناه فقد ربحناه اچھ منگا سمال لگولے منگا ہے کی فائدہ منتا وما خلقناه خسرناه اکم چی منگا رستو بری خیر ران من پائے کی تاوانیان شویو او بیاید شعراء و شعرنا ذکر کری وی قد دم لنوسکا قبل موتکا صالحان وعمل فلیس الى الخلود سبیلو روان دکل فار بخبلان مخیر مخبلن سنیل کمال او قوت او عملو کا پہنشتے رپار از ہمیشہ پا دکی دو سلار وی بل شاعر وی قدم لنفسک توبتا مرجوتا قبل مات و قبل حبس الالسنی مجھے کا رپار از پلغان توبہ دا دی جنابی امید کی دیشیا مخصر مرگنا او مخصر بندی دو دی جبونا سیدیاد جبی اگو دیا خبری نشی کولے دی جبو دی بندی دو دی من نروان دی پل زان لطوبہ اگروان دی کا توبہ توبہ باسا اللہ تا داشنوی بل شایر وی ولدتکا اذ ولدتکا امو کباکیا والقومو حولکا یضحکونا سرورا وی تبی بولے وی مور کم وقتی جتا مور ری بولے تاجرل وی چی ماشمو جاری مور مبارکیشی ماشم جون دے ریا وی تاجرل کل چی مور ری بولی والقومو حولکا یضحکونا سرورا او قوم دیر چا پی رستانا اگئی خاندل خوشالو نوی فعمل لیوم تکون ذی حرابکو لیوم موتک ضاحکا مسرورا پس عمل کا پاردا غورذی چتب ای پائے کی کلچ دی جاری پارد مرسا کی خوشالا خندی جن کے خوشالا مطلب رہا مرشب اللہ ہوا لگا کتا جرون لیجر پوری خاندل انا جنتی بیان مڑکی گیا اجاڑیا نا داتے عملو کا جی بکمر المری جی دائی جاڑی خفل بردہ بنوالی اتو خان جی خوش آلیا ہر جلال رضی اللہ عنہ چوئی کرو فات کی گا نو خذی والا جرال نو جی کل آگا لزدن پساش او مللو لا خالد بن کدنی لانو شورو نو دی خذی لیوی تاولی جرال مزدوری چھٹائی ناگا داغت خوشحال جڑا جی کیا سر کی مزدوری کئی ناگا ہوتی ہے مزدوری کا خوشحال ہی وقت ہے اسے جڑا مطلب تھا ماں دان کرو لے لے اور مطلب تھا اکل خوشحال ہوں تو رسیزم ماں اللہ اکل امان بدلا را کے مدا کل خوشحال ہی وقت ہے جڑا وقت ہونا رے وہی بل لے لی ثابت الی الخیر و بادر به فانما خلفك ما تعلمون ویوان دی شنی کملتا او تلوانو کا بذیبان دی لکا ستان رسط آگا فری چی دبی کوئی یعنی مرد را روان دی وقدم الخیر فکل امرئیم علاللذی قدمہو یقنو اوان دی کوئی خیر نیکمل فزار سرے پاوکوانی چی دبکیلی بلی یقدمو مخیقی جیوا اغسپل عمل بور سرے او مخیقی جیوا در شانی تذبیری قرطبی ویا لذی طور نوی خخب رابو آتا ہی یکری را وی یسعد بمالک فی حیاتک انما یوقا وراک مصلح او مصید نیبان تشب اغسپل مان سرہ پخبل جوان کے نیبرتیا حاصل کا ذکر ستانا رستو با پاتی کی گیا یا اصلاح کا ان کے یا فساد کا ان کے وَإِذَا تَلِ مُفْسِدٍ لَمْ يُمْتِهِ کل جتا دا مال پریخو دی رد پار دو پاتی دا ان کیا نارا پریمی دیا وَأَخُدْ صَلَاحِ قَلِيلُهُ يَتَرَهَدُ او چی خاون دو اندرونیا دے اسلامیا ناغبا لگد دی آغبا لگد دی چیرے ناغی چی بدی رغبتی کئیا آغا لگبا آغر پا فیدمنی وینستطاعت فکل نوسی کوارسان ان المورث نفسه لمسدد ويخبر عند باوارد دور شاء ذكا اغا دغا مال پریخو دنکے دا نفس بند پارا خامخا بند کرشو بایا مصد سا تولا گا دران روان دیولے گا مالاوی وما تقدم ولی انگوزکم من خیری تجدوه عند اللہ آگا چوان دیولے گلتا تو دفاظ فائدی دقلو دانو دسنی کمنا نوبو ملتا سلاد اللہ سرا یقینن اللہ پاغس کتاو سامل کوئی بصیر لیدون کے وے وقالو اوائی گئی حیدن وراخلی جنت مگر آغسوک چیوی یہودی او نصارا یا نصرانی مطلب دا یہودو وے لن یدخل الجنت الا من کان ہودن نصارا وے لن یدخل الجنت الا من کان نصارا اللہ وی تلک امانیوہم داریا خواہشات دیا درود دیا آیا درو چی دی دخل مشران وقنا رستی دیا قل وائد اللہ پیغمبر آتو برہانکم راوی وعدہ دلیل قل ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتی نیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی یہ ادوہ خانان رالو ایمالی وی چدوار کین استیدل اغمری لے وی چی سال مائی رازہ گو ایمالی وی بھی تو دائی پی جانی گا مائی نا دین پی جانی نوی آگل ایوی تار مانی جارتان پی جانی ایمالی وی جیسا آگا کا دن چی پوشن جالی آیا بکتا سو مناظر آیا مزلا جیدلم آغا خلق لمی گویا لارکر کم چما مناظری لارا گستی ایلا می گویا لارکر آغای لارگیو او ما خپل مزدوران کم زمیدار چیو نا آغای نمازی سپیا کی جمع کری او چکل دا ملا مناظره بایدی او دی دیم پا دی سپیا کو بیولن پریغی بینا نو چتر آلی نبال سروش بدی باندی چی دعا پس دو سنت نبحیت اجتماعی باندی را تداد دی او تا بدی باندی سبیان اکو مجھے تو غلشوی ناغی کل یو کتاب پشکو کل بل متاوی نا تا یو ایتوی چی حاتو برحانکم ان کنتم صادقی تاریخ پل تو واضح دلیل پیش کری دا خبری نا کہ پلانگی کتاب داری کری اور عربل داری کری دا نیکی دا نیک عمل دے اچھے نیک عمل دے نو نیک عمل وی اغیل چی دا اللہ پیغمبر کھل تو تا سوخ ہے دا اللہ پیغمبر کل پر دا سنتنا بحیات اجتماعیہ چینو دعا کرے حدیث بات برازی ما خپل کتاب قطع الورید کی اغتول احادیث ذکر کری قطع الورید عن عمق العنید اتنی ذکر کری جدا شقیق روایت دے اگر روایت کے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آنا اغوائی دا اللہ پیغمبر سلور رکات سنت پور اکڑل مسجد نبوی تلارو جماعت کی سلور رکا تفرد اکل نزو رکا تو سنہ کے جائے پور تلارو مگر ما خام موزی جماعت کے اکل سنہ کے پور تلارو مگر ما سلطان فرد جماعت کے اکل سنہ کے پور تلارو مگر اکلی پور تلارو مگر اللہ پیغمبر دا سبا موز لپاسی دا سنہ کے پور اکل او بیا فرض و جماعت تلاو جماعت تلاو رشتیا ہوا ہے چی دعا دا پیغمبری او آمین ویلو والا صحابہ اکرامی مدعا با کم لی سعادتی دا طریقہ دا اللہ دا پیغمبر نو او دیو جن منگا حکم وئی جس منیا وئی او دا شان لاوی شرح کبیری وئی کہ امام پا کم ریوان دی فرض کل نو آغا دے بڑے سنت تنو گری بلکہ مخکی کی با یا با رسو کی مطلب را قبلی طرف لدی مخکی لرشی یا دی منخاتو طرف لرسو راشی یا دی خود طرف لرشی یا دی کس طرف لرشی او این شاء او کجر فقی نجون اخفل پور تر لرشی نو سنت بی آل تو کش دا سجوئی دا غلومبی کتاب دا حقی جوئی منیا کی طالبان رجی دا طالبان لگا زوانیا منیا و زوانیا دا طالبان زوانیا ناغا منیا کی دا خبر ذکر کرے دا شاید حدیث باق برازی دا اللہ ببر جماعت بنی عبدالاشحال تدلے دا ابو داود روایت دے چار تو اللہ پیغمبر ماخام اگڑ ورک لچوی کا دیدل دادا جماعت والا اگر اجا دی وہ سنت جماعت کی کہیں گے اللہ پیغمبر یہ خط کو زر جا تو پور مجھے پور کوئی اور اس طرح بلی محل نہیں تو چلے وہ سنتی جماعت کی سنتی جماعت کی اگڑ ذرا شاند اللہ پیغمبر میری کل کورن نہ مقبری مجھوڑا بھائی دخل مرسا اغفل قرون کی کوئی اغفل قرون کی کوئی دیو جنا سور نفلی مزدے یا دا سنت دی یا وطر دی چدا بند اخفل قور کئی مخال دشتی مزد تعجب دی چدا بند اخفل قور کئی مخال دانے کی جماعت ترادلو کے ثواب دے جماعت ترادلو کے ثواب دے اگر فرض مزد خبری دغشانی حدیث پاک برادری کلا دا اللہ پیغمبر سنت اگر جماعت کی کڑی دی دیو پار چینا جائز نوی جی بنی تبا سنت جماعت کی نکے نا سنت جماعت کی کولشی حدیث پاک برادری دما خان سنت دا اللہ پیغمبر جماعت کی کول نو دمر دکل حتی یتفرق اہل المسجد ترغیبو لی جی جماعت والا لال نو کی جردہ طریقی چھ امام اگر موز خلاص کر دے ہم مقتدیان لا نفل کی لگیا جی نجوڑے دے والا پہ انتظار ناس دے چی دے والا نفل خلاص ہے نبی آبا زوائے مچے اللہم آمین اول خدا اللہم آمین دے دا غلط لکہ آمین دا مہر دے او مہر آخر کی لگی دانا چیتن سنگا لاش مرتکے نو اللہم آمین او بیا کل دا باران دعا دعا باران ہو دعا بیماران ہو دغشانی دبل سے دوبارہ ہو دبل سے دوبارہ جوڑے دری سلور گلی بس دے دا لاسونا پور تک ہو وہ مسلمانی راکا جی ہاں دا خلاف سنت جی مہارشی رحم اللہ بھی زرائم خپل کم واضح دلیل پیش کئی دا خبرہ مکہ ہوئی جی لانجی کتاب ویلی دی ویاب آپ لانجی کتاب ویلی دی کتاب دار کچی ویلی نو ویلی دی کتاب دلیل سے خیلے رہے ہیں وایا ہاتو برہانکم راوی واضح دلیل خپل ان کنتم صادقین کچری ایتا زنشتی لیا ولا ندارن گیا دائی سوی لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله وهي بلا ندارن جي مطلب دا يدخل الجنة داخلي جي وجنة نصوب داخلي جي من أسلم وجهه لله وهو محسن جي چازان كلا دوسي بدون بيداد لله ناغب جنة تري كاغ يهودي کاغ نسرانی کاغ مسلمان یا قبل مذہب والا چاچے رام کدا شیوت میں پیدا کر جنت تبا کر دیا بلا نظر آ رہی من اسلم ہو جاؤ ہر سن کی تعدی کر رام پل للہ اللہ وہ محسن اودے نیکی کون کے مانا مقتدی سنت ہوا دے تو سننا تو متبی دے دیو فل ہوا جو پارا بھائی اجر دربی درب پل سارا دا ذکر دو وجہی کو چی اسلام وجہ ذکر دو وجہی کو ذکر دا اشرف دا اعضاو دے اشرف دا اعضاو دے دی وجہ دے یو سرے اگا اگا وہا انا رب خاری دو مخصل آلی دے خلاصی جیسن دو والونا تو دے وجنا چی دا بہتر مخ دا اشرف دا اعضاو دا دی برباد نشی او دی وجہ دے خلاصی جیسن دو والونا من قرا القران ويتعقل به الناس اوكوك جي ويل لوادي قران كريم قران كريم ولسيل او قرات كان دخلنا بديوان لي جاء يوم القيامه ووجهه عظم ليس عليه لحم رابش برد قيامت مخبت شدوكي وخوتي نيا نداولي دادے ویلے لاس بیت شڑو کی وخو بینی کی بیت شڑو کی وخو بینی تا مخیولیات کرے دا ذکر چھے قرآن کریم دا دیر لیو بہتر دا کتاب موہا اور دا دا اشراو دا کتب الہی یو آگے سبب گردو دا پارا دا فراق پلا نو دا داری نمک سبب وہ اکرا چھے دا شامی اوالا نے دلور کری در کری وا کیا گویا بل جالوہم اکسابان و وسیلتا دا اگر دول دا قرآن کریم آلائی کسب او وسیلت پار دا قرآن دا دنیا مفعینا للہ و اینا الیہ راجعون او دا شامی دا روح المانی اوالا میں تو در کری وا اولا تشترو کی سورہ کا وخل کی لکھی ویزن ویزن لائن تب ہوں فینا للہ فینا الیہ راجعون کلمد استرجاع لے لے گا نو دم مخ بز کا دکھی ہاں بہت چداغا بہتر کتابوں ہوا اگے سپور کرے نالا بدداغا بہتر وجود او اغا بہتر آز اوزوا اندام اغا اللہ سکور کیا بلان رہارنگی من اسلم وجہو اغا سو چی اسلم وجہو چی تابداری کزان خپل ذکر دو وجہی مراد تینا خپل زان دے او دا زندے استلام دے بیاجر چی سمخراخ کارن سو نظام اللہ خنے جی دا سی مقبض راستارا کرے نور بنویا نمطلب دیا بیارو چطران لیا دا شانیا تفسیر میں کثیر دی آیت لاندلی کی اے من اخلص العمل اللہ وحدہ لا شریک لہو آسو چی خالص کا عمل خپل خاص دپار دا اللہ چیکی آوازے سو کی صداری نشکرے او سعید ابن جبیر ولی اخلص دینه للہ خالص کی دین خپل د پار در رضا اللہ مطلب دا جنی خلل دا اللہ دین کیا رضا دا اللہ مصنی بلکہ یراؤن زان خی خلق تا لکہ سورہ ماعون جی درازی فویل للمصلین الذین هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ميراؤون داشاني سورة بقرة درهم حبارك راضية شمال لغي يراؤون الناس ذان خي خلقتا نمذلغ دا دا اخبر دين خالص قد بارد رضا دا الله يعني مصير دا الله رضا ونذكلاوا بياوي وهو محسن نمانا کئی اے اتبع دیه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری اکرا دو پتی عمل کی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمحن چاہتا وئی نیکی کون کے چالا وئی چاہتی پخپل عمل کی پخپل عمل کی تابداری دو پیغمبر اکرا نو دا محسن دے کتاب جاری دے پیغمبر نی مصیب دے محسن دے فإن جاوی فإن للعمل المتقبل شرطین پس یقیناً دے پار دا عمل چی قبلو لیشی دو شرط دیا دا عمل مقبول دے پارا دو شرط دیا ان یکون خالصاً للہ وحدہ چی او خالص دے پار دے رضا دا اللہ والآخر ان یکون ثواباً موافقاً للشریعت او دویم دا چی برابر اموافق دے شریعت فمتا کان خالصاً کلچ خالص اللہ رضا پارے ولم یکن ثوابا او نی برابر دا عمل دا پیغمبر سر لم یتقبل نشی قبلو لیا ویدو دیو اجنال اللہ پیغمبر ویلی من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردون چاچی او عملو کو چپائی وان جزمونگا حکم نو دا سوکا نا اغا عمل دا مردود دے اغا عمل دل رجل دے وی دہارت عائشی رضی اللہ عنہ روایت دے نبیار ویفا عملو رہبانی و فعملو رہبانی ومن شابہ ہم تس عمل دا تیرانو آرسون کی مشابیر ریسا مبتدیرین و این فردان نهم مخلصون بیه للہ اگر کدا فرد کرشی دے خاص دا رضا دا اللہ دا پارا دا عمل کئی فینہو لا یتقبل منہم بس یقیناً دا عمل نشی قبلو لے دینا حتی یکون ذالک مطابعا لرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تردی پوری چشی دا عمل لے دی چشی دا حتی یکون ذالک تردی پوری چشی دا مطابان تابکرشنے دا عمل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا چھتر دا عمل دا اللہ دا پیغمبر دا عمل تابکرشی آئے رشانی اسی نوالا وقت نہیں کی دے ذکر کئی ذکر حدیث پاک گرانی دا اللہ پیغمبر بہر وقت ذکر کوا اور دا اللہ پیغمبر ویلی لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ فاغا ذکر سنگا کرے مکی والا ختم فاجازان کرے لے او مکی والا جنو خلق جوا کرے لے او حضرت حسان رضی اللہ عنہ یا خلقہ کی کمنا کیا لے لے او بیارو لگل گڑان یو بلرانی بھی کی گیا او بیارو رب و گمبر رب و گمبر داس شیر ذکر دے دا عمل ذکر اگر کی عبادت دے کچھ بکی تابداری دو پیغمبر نشتا دے انو دا عمل اگر جت دے اگر تفسیر متفیر اگر او تائید و خیی نصوی وفیهم و امثالهم قال اللہ تعالی وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا من لسم هي باری سورہ فرقان یتی راولے لے روان دی بس منگا آوس تے جی دے سامان کرے سامان کول پس او گردو منگا دا او گر پورور کرے شیا مطلب دا جدی عمل دے سو قدر نیا دشن آیت سورہ نور پیش کرے والذین کفروا اعمالهم کرماد مستدبیہ یوم ناس یا درشانیا آیت سورہ الفجر سورہ غاشی ویلے وجوہ یوم خاشعۃ عاملہ ناصبا تصلا نارا حامیا ولی ذکر جدا عمل شتا اگر کامل کی اخلاص کچھ عمل پا طریقہ دا پیغمبر نونو مقبول لے یا کامل پا طریقہ دا پیغمبری کچھ اخلاص نینو بیاف مقبول لے فلا فلاہو بلتپار عجرہو عجر ربی عند رب حضر احمد سرا او نبی سیرا علیہم بدیوانی ولا ہم یحضرنون او نبیوان جنشی وقالت الیہود و ایہود لیست النسوارا لیکن سوال آلا شیئر فیسکن باندیا یہ لیکن سوال آو اسکن لے وقالت النسوارا او آئی نسوارا لیست الیہود آلا شیئر لیکن یہود فیسکن باندیا تو بورا فخفل وقیا ہاں آگا سیو آگئی کیا غلط گردی گلی دیا او کم سے غلط کی پرانی کریم داری بیان کرے بیان اس دے لوگ رسور ہے تو گو دورا اللہ یہ ساتھ میرا چوبیر علیہ السلام ابن اللہ دا ڈالا وکالت نسوار مسیح ابن اللہ آیا تو پورا دیکھم اوائی وغیرہ سلام زیر اللہ اوائی نسوارا المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام زیر اللہ دے ذالک قولہم بے افواہہم اللہ ویدا غرینا لگئی پخلو قلوبان دے دوشانی سورہی مائدہ پورا اللہ وی آیت پورا دعا ویا آیت پورا دعا ہویا گری ہویا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ و مأواہ النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد الله لقد كفر الذين قالوا فصمت كاذبيا وكفانا قالوا كيفدساتي ان الله هو المسيح ابن مريم كيفدني الله عندما عيسى عليه السلام جهد مريم دي اللہ سپاہی چی مددگار یتلون الکتاب لولی کتاب کذالک لرشانی قال اللذین ویلی وہاں کسانو لا یعلمون چن پویدل مثل قولهم فشان تدوینا دزیا فاللہ یحکم بینہم پس اللہ دو سلبو کبم اندرائی کی پرد قیامت کی تیما پاوس کی اختلاف غلط نسبت کیا شرک راگ لے وے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ ویلے کیا حضرت علیہ السلام تے ابن اللہ ویلے او نسوارا اگر کافر گردی دی کم نسوارا چاہیے ان اللہ هو المسیح ابن مریم یا ان اللہ ثالث ثلاثہ نن بیان سے سبق دسو شبہاتو دتیندو اول براکود جبریل دویم براکود سلیمان علیہ السلام دریم براکود فرشتو باندی پجادو سلورم تمنگا اند سی ال سلورم تمنگ سی الفاظ نمنی کے او پونگم پمسلیر نسیبان دیا واخر دوری